Tocar la sintonia despegant na Rafaela, el programa que podeu escoltar a Tito de la ràdio cada dissabte de les 11 a la 1 del migdia i que repetim els dimecres a vespre. A través de 108 de la freqüència modulada i a través d'internet www.titoeta.cat. I ara anem a parlar un poquet i a compartir aquesta estona de ràdio amb el Vicenç Mulet. Bon dia, Vicenç. Bon dia, com Com va? Bé. Bé, no és que això. Canvi de lluna bé, el duim bé? Más o menos. A canvi de... Bé, en Vicenç sabeu que sempre mos fa, o cada mes mos fa el diari d'un embambat, eh? Sí, senyor. Veig que ja també t'has provat d'estiu, ja ha arribat l'estiu. És que ha vingut de cop, jo crec que estic una mica alterat perquè aquest estiu tan sí. Ràpid, un canvi tan ràpid, encara no he fet els armaris. Jo crec que tampoc, perquè si no, tinc quasi temps de fer-los. Anem per la lectura del diari, eh? Què toca? Avui què toca? Vols que comenci? Comença, sí, comença. Sí, i un en descobrim, vinga. Ho he escrit en castellà, però sí. Qual me perdonareu si a lo millor estic fent una perdelada, un barbarisme, i aniré vale. Així. D'acord. Bueno, doncs començam. El dibuix d'una puta en el Camp Nou, oferint els seus serveis, és el tema d'una xapa incívica, que podries trobar o comprar a qualsevol llibreria a la Central, que se solen ubicar en els millors museus de Barcelona i de Madrid. Un carterista de les Rambles, una estafadora d'esclavells, eren dels temes d'una col·lecció que volia il·lustrar les noves imatges identitàries de la Barcelona actual. És a dir, xapes postals, en poques paraules. Fa tres mesos vaig rebre una cridada d'un dels professors de la Facultat d'Arquitectura que jo havia tingut, en Moisés Gallego. Ell havia assistit en el FAT, que va ser com una espècie d'associació que hi ha a Barcelona sobre el disseny i l'arquitectura, on vaig fer el meu primer petxacutxa. Recordaré que un petxacutxa és simplement la defensa d'una idea en 20 segons per 20 imatges. O sigui, tens 6 minuts 40 segons per defensar una idea. No? Allà vaig exposar la idea de l'ombracle que vaig construir a la Fundació Miró. Un projecte sense dobbes que vaig aixecar en un mes. En Moisés me va convidar a participar del primer petxacutxa que se feia a la Universitat de Barcelona i el tema era noves sortides professionals pels nous futurs arquitectes. Un tema una mica il·lusori, però bueno, ahí estava. Wow. El 8 d'abril me trobava a la cafeteria de la facultat, on tantes hores ja havia disfrutat després de sortir de classes en què hauria d'haver anat i sí. No vaig anar. Juntament amb 10 companys arquitectes vinguts de tota Espanya. Qualcuns els van reconèixer com companys de generació i va ser una retrobada bastant simpàtica, no? Però llavors, després d'aquesta alegria momentània i de les presentacions, la pregunta que més se sentia era, bueno, i tu què fas ara, no? Tots assumien que la nostra carrera professional no s'havia duit a un punt mort amb aquesta situació actual que tenim i que tots estaven nedant aferrats a fustes del naufragi que en aquest moment s'havia hagut en la nostra professió i que estem obligats o il·lusionats a reinventar-nos. Tots havíem sortit de la facultat després de 6 anys, perquè és una carrera dura. 6 anys era el mínim, 9 anys era la mitja de feina, i amb la sensació que després d'aquell esforç, doncs tots d'alguna manera podríem tenir les eines per projectar les nostres il·lusions. Molts se varen engatar amb la burbuja immobiliària aquesta que van tenir i ràpidament van oblidar tots aquells ideals que no s'havien inculcat a la universitat. No? Els presents crec que representaven la minoria que van seguir lluitant per aquells ideals de servir a la societat i de projectar la nostra identitat a les nostres obres. Aquesta il·lusió és la que jo crec que en els que estàvem allà ens estava ajudant a reinventar-nos. És a dir, a projectar les nostres il·lusions en actes creatius, siguin d'escalda, de síndole que siguin, sí. Vale? Però amb la capacitat de construir coses, idees, en responsabilitat. En Lluís i na Joana, tras deixar que se sentís el telèfon o l'estudi, varen decidir projectar la seva creativitat en el projecte de les xapes incíviques. La seva professionalitat i capacitat de reflexionar va fer que se transformés en una revolta social, ja que aquell fet va ser portada de diaris i de telediaris durant una bona estona. Havien construït una idea, l'havien transformat en una acció i va servir a la societat per revolucionar i donar a entendre que aquella Barcelona que se somiava ja no era el que se volia. Ara ha passat un camió. Sí. És que hem de tenir obert. Hem de tenir obert per la calor. Sí. Bé, jo no sé quines conclusions van treure aquells alumnes que van abarrotar realment la sala d'actes amb propostes tipus cases de palla, acompanyants de vells, xapes incíviques, arquitectes elàstics que s'amoldaven a qualsevol encàrrec amb un múscul que era la creativitat i la il·lusió. La veritat és que no ho sé quina idea van tenir. Biblioteques, plau de congressos, això eren els exercicis que els alumnes estaven realitzant en aquell moment a l'escola. I els que vàrem assistir van cridar, però senyors professors, la Barcelona dels 92 fa molt d'anys que ja ha passat, no? La societat crec que necessita ara professionals sense capacitat de percibir, reflexionar i trobar en conseqüència del moment actual, no des de que fa quasi 20 anys, no? Llavors van fer-li reflexionar que aquells alumnes el que estaven fent d'exercicis en la seva punyetera vida ho anàvem a fer. No anàvem a fer biblioteques ni palau de congressos. Les realitats virtuals, les noves necessitats socials derivades del moment actual, postconsumisme, la lluita per un reciclatge, crec que són els deures dels nous arquitectes. De totes maneres, ja que dic que la burocràcia, la normativa i les responsabilitats civils il·limitades han socavat el que ha estat la nostra tomba d'aquesta professió, per jo una professió que ja no existeix, o com a mínim de la manera que jo me la vaig imaginar. Ves-te'n fora, reinventa't, són les paraules que cada estona estic escoltant en qualsevol consell que me volen donar, no? Ningú m'anima a quedar-me o a lluitar per on estic i a lluitar per disfrutar després d'on som. Jo estic molt i molt segur que estem en guerra. Sí. És una guerra que no hi ha morts en massa, però hi ha morts. És una guerra que no hi ha bombes físiques, però hi ha bombes. I en aquests moments tinc que decidir entre lluitar o fugir. El suc de taronja que vibrava a la copa de la taula del costat, una taula amb quatre alemans sèniors, en els tamarells reflexava molt bé aquesta dicotomia d'aquesta guerra que estan vivint, no? Que és una guerra actual. I amb aquestes paraules me despedesc. Molt bé. Del meu... Tancam el diari, però podem parlar. Tancam el diari, però podem parlar. Podem parlar, eh? Perquè és molt interessant. M'he quedat en dues coses, amb moltes més, però ara dues sobretot. Abans de venir a la ràdio xerràvem amb Andreu de que qualque economista havia dit que la solució a el que està passant ara seria una altra guerra. És a dir, tota aquesta crisi econòmica, social, política que estan vivint, la solució seria una guerra. I tu ja fas una passa endavant, ja estan vivint aquesta guerra un poc. Jo crec que sí. Anant cap a un altre tipus de societat. Per la qual un altre tipus de guerra. Mos haurem de recordar que hi ha la majoria de gent, i això és molt difícil, no sé com acabarà tot, com acabarà aquest canvi que estan vivint. Jo crec que la pregunta no és com acabarà, sinó com te planteges tu posicionar-te enfront del que està succeint. Clar, és que és molt difícil. A veure, moltes vegades les circumstàncies personals no te deixen sortida. T'has de posicionar d'una determinada manera perquè tens una responsabilitat, fills, el que sigui. Però sí que crec que hi ha un punt en el qual pots decidir, perquè si no no serien persones, en què fer. Crec que hi ha una guerra perquè en el moment en què de sobte hi ha un moviment en massa de gent que està sortint d'aquest país, gent normal i corrent, com tu, com jo, que ja no veuen una sortida aquí i que se'n van de fora, o gent que de sobte cau perquè no per la seva voluntat, sinó per voluntats circumstancials d'una manera de viure o una altra que no és la que estaven duent o que estaven projectant, que és el pitjor. Això quan tu te projectes a una cosa i no l'aconsegueixes. Jo crec que són les conseqüències normals d'una guerra. Vale? Evidentment que una guerra és molt cruel i molt dura, però això és una guerra cruel i dura d'una altra manera. I és pitjor perquè no la veiem. I això és el pitjor que te pot passar, quan tu no veus les coses i estan succeint. per lo qual jo sí que declaro que estem en aquesta tercera guerra mundial. I també, sí. El que tu, tothom te diu, te n'has d'anar fora. Sento una altra paraula. O sigui, contínuament m'ho estan dient. També me diuen, tu que no tens fills, tu que pots, vés-te'n. No hi ha ningú que te digui, queda't, perquè això és la teva terra i intenta projectar-te aquí. Encara que sigui amb lo mínim. Sí. No hi ha ningú que t'ho digui. I la veritat és que la pregunta és anar-te'n per què. Què és el que en aquests moments t'obliga a anar-te'n? A guanyar més dobbers? A continuar amb el sistema social o amb la capacitat de generar dobbers per gastar-los de fa una sèrie d'anys? Jo a lo millor crec que la sortida és una reflexió més que sortir o anar-te'n. Llavors, un altre tema que també m'has fet pensar, vaig a veure una pel·lícula, no sé si l'has vist, Los Idus de Marzo. No. Los Idus de Marzo és una pel·lícula que conta un poquet com... bé, està l'escenari de la pel·lícula, són unes eleccions primàries del partit primàries, m'ha parit que es diu, un partit demòcrata dels Estats Units. On hi ha un candidat i la gent que li dona suport. I conto un poquet com per una sèrie de raons polític ha de trair tot el que ell és polític, o la gent que està allà, segons quins han de trair tot lo que, en tot el que ells creen. I un poquet m'ha fet pensar els arquitectes que un poquet t'ensenyen una cosa i, o prens una cosa o vas a la facultat i allà te donen una sèrie de pautes, uns ideals que llavors tu has de trair. No? Un poquet passa amb, també passa en totes les feines, no? I m'ha estat pensant en això, en Los Idus de Marzo i en sos polítics, que és un poquet això, trair un poquet els valors de cada un. Jo el que, o sigui, que no vull ser és somiar papallones. O sigui, jo ho sé, que quan surts de la carrera te topes amb la societat actual i que t'obliga a unes certes necessitats. Però jo, per exemple, quan vaig sortir vaig decidir que aniria per un camí i no aniria per un altre, sabia les seves conseqüències, però com a mínim podria caminar. Ara no puc caminar. O sigui, no puc projectar-me, que és el més fotut. O sigui, això és el que te deriva la teva crisi, en aquesta guerra que entres, la no projecció en un futur. Sí. Llavors, trair el poc que tens crec que és el pitjor camí, perquè llavors caus amb una desil·lusió i caus amb un... Vale, ho faig per lo que ho he de fer i s'ha acabat. Això al final t'acaba passant factura, vale? Perquè després no saps per què t'aixeques i després no saps per què estàs guanyant tot més, no? Jo no te donaré la solució. O sigui, jo m'aixec cada dia bastant embambat últimament perquè no veig la sortida, però lluitar per veure la sortida també crec que és una pardalada. O sigui, jo crec que hi ha que lluitar per caminar, vale? Llavors aquí està una mica la resposta a el que te deia. O sigui, quan un polític decideix trair per lo que està en aquell moment lluitant, per jo tens dies comptats. Era un polític, però vull dir que pot ser qualsevol persona. Ja l'escenari era aquest. Molt bé. Pues una bona reflexió. Ara vull dir, però en Biel no me vol... jo avui intent que en Biel me posi un tema d'en Bruce Springsteen. Perquè jo m'agrada molt en Bruce Springsteen, me'n vaig a veure-lo aquesta setmana a Barcelona, dos dies, llavors me'n vaig de gira amb en Bruce, i hi ha un tema del seu darrer disc que se diu Jack of All Trades, que vendria a ser un xico para todo, no sé com se diu en català ara, una persona que fa de tot, i això era un poquet de lo que m'estaves contant, és a dir, gent que... un xico para todo és títol de la cançó i xerra de tota aquesta situació, no? Què fas? Sí. Com te projectes? És un poquet això. Jo vos convic, com sempre, en el nostre blog, el recordaré, UV de València, M de Múrcia, de Ávila, UVMALAB.cat, que aquesta lluna, per problemes informàtics, com sempre, no hem pogut sortir, però sortirem la propera, on sí que col·locarem totes les petxacutxes que se van a sentir a Barcelona. I hi ha un parell molt interessants. Sobretot hi ha un que comença amb una frase molt bona, que diu: ja no som una gimnàstica d'aquestes que s'estiren una barra i poden donar tot de si. Hi haurà un moment que me rompre, o sigui, tan elàstic no som, no les som persones. Llavors, haurà un punt, allò que en arquitectura t'ensenyen, que és el punt de rotura elàstica, que s'ho digui en castellà, que és aquest que hem d'intentar evitar no arribar. O sigui, si tu t'adones, haurà un punt que rompràs. Vale? Llavors, el fet de no adonar-se'n tant també és de projectar-te segons el que tu sents i el que vols. Vale? Perquè si tu te projectes segons el que vols altre o el que necessites altre, arribaràs en el teu punt de rotura elàstica. Vale? I també deixes de ser tu. Vull dir, també és una cosa bàsica. Exacte. Ja arriba un moment que... Llavors, haurem de fugir per ser nosaltres? Uep, aquí ja estàs altre camí. Ui. No ho sé, està calent, calent. Però bueno, fa un dia fantàstic. Sí. Som al Gaida, disfrutem-ho. Sí, ha estat aquest moment de reflexió que també va bé mentre preparant-se arròs. Exacte, mentre preparant-se arròs. Fem una miqueta de cosa sèria un poc més lleugera per l'altre. Bé, les 12:30, Vicenç, moltes gràcies per venir i tot a ràdio. Contem-nos aquestes reflexions que són molt interessants. Escoltem un poc de música, no sé si escoltarem en Brus. Escoltem un poquet de música, una altra, i... No ho aconseguí. No, és Henry Hart, és un dels temes també de The River, fantàstic. Gràcies per estar amb nosaltres, fins al proper mes. Gràcies. Vinga, adeu.